Du vet den här snygga spanjoren jag pratat om? Mm. Han som förmodligen är au pair. Spansk au pair. Ja, vad fan, som bor vid dig. Ja. Ja, okej. Nej, nu får jag panik. Jag såg honom idag. Vi möter varandra oftast när jag ska hämta barnen från dagis. Så när jag ska gå hem så möter jag honom. Så jag möter honom några gånger. Jag vet inte om han är au pair, men det finns olika spekulationer. Vad var det för någonting nu igen? Nu var det Emily, mamman i din familj. Hon vet att det är... Hon vet att det finns en au pair någonstans nära mig. Eller oss. Som är manlig från Spanien. Och han ser ut som... var typ 25, nej inte 25, skulle bara 20, 22 kanske. Som vi då, typ. Spanjor, ja. Spanjor. Och han går alltid med barn. Ja. Alltså såhär, för det är en... han är alltid med sitt barn. som han har. Ja, men för att det känns kanske lite, det är klart att man kan få barn när man är så ung. Mm. Men, i, alltså... i det området jag bor så är exakt. Ovanligt. Exakt. Och sen så just också att han är spansk. Mm. Och att det finns en spansk... Hur många kan det finnas? Ja. Liksom? Ja. Så, ja, i alla fall. Så han och jag liksom så här... Han är väl lite söt. Hur ser han ut? Han ser spansk ut. En men snygg spansk. Någon, vet han är mörkhårig, ser han ut som en Enrique Iglesias? Nej. Fan. Han är ser lång, som... Jag har, du vet, jag matchade med en på Tinder, en italienare. Uh-huh. Han ser en spansk version av honom. Det är jättestor skillnad på italienare och jo, men okej. Nej, men han ser väl typ likadan nästan. Jag får visa en bild sen. Så här, brunt hår, bruna ögon. Lång. Det är stereotyp. Han är lång. Stereotypa spanska. Oj, nej. Nej, han är lång. Okej, allt är lång. Ser du ut som en skådespelare? Nej. Ser du ut som en fotbollsspelare? Alltså, han skulle kunna vara fotbollsspelare. Nu kan inte jag så många. Om man kollar på utseende. Den såhär genomsnittliga fotbollsspelaren. Men jag har aldrig fått ögonkontakt med, aldrig fått ögonkontakt med honom, vilket är sjukt intressant. Han är säkert en flickvän som är så här. Eller är en sån där ung Alejandra. Pappa som fick barn när han var 18 och så bor med Kingston liksom. Men nice att den är så rik för att vara så ung pappa. Fortfarande, då kanske han är gift och så kommer jag där och bara, hej. Flörta lite, han bara, jag är gift. Jag bara, okej, jag tänkte bara, kolla om jag har barnvakt någon gång. Men Lucy, ja, ja. Vadå, det tycker jag är jättebra. Bara för att man kan ju vända om det där. Ja. Man behöver ju liksom inte säga, vänta lite här. Vänta, tror du att jag flörtar med dig? Men gud, du är gift. Man tror att jag är. Usch, skäms på dig. Ja. Men så där tycker jag att man kan göra i alla situationer. Även om det är något som, eller som om att jag går runt och flörtar. Det gör jag inte. Men även om då låtsas man ju bara. Ja, men jag vänta, va? Ja. Tror du att jag vill? Nej. Jag har pojkvän. Jag har fått det här helt om någon fått det. Men det är så att jag inte får kontakt med honom, alltså ögonen, ska du bara. Hallå, hallå. Hej. Hej. Nej. Jag ser att du kanske är nanny eller barnvakt eller och Per. Jobbigt ändå om man inte är det. Ja, lite jobbigt. Nej, pappa. Då vet jag, i alla fall. Jag träffade honom bara en gång. Samma klockslag. Då vet jag, ska jag aldrig gå där vid det klockslaget. Igen. Nej, exakt. Då kan du ju undvika honom. Ja, jag tycker... Ja, men berätta klart historien. Ja, nej, men i alla fall. Så mötte vi varandra, så gick förbi varandra. Försökte få oss ögonkontakt. Var det här idag? Ja, vi fick inte ögonkontakten. Som vi ville ha. Och så kollade försökte jag bak. Försökte du så? Ja, jag försökte nog. Hat när det händer. Ja, då ringde jag bara... Böjde mig i fall. Du borde såhär startat en scen såhär med Lola. Bara... Ja. Putta en lite så ramla. I need a Spanish person. Can you follow Lola? She speaks Spanish. I don't know any word. Så kan jag inte. Låtsas att hon är spansk. Hon ser så brittisk ut. Så att det är helt otroligt. Det är väl jag. Låtsas att hon är spansk. I'm just a nanny in a Spanish family. I don't know. Lola, nu håller du käften. Eller Lola. Bara gråt. Tyst nu. Nu i alla fall, så vände jag mig om liksom flera gånger och bara, fan vad jag missade. Och så säger Lola så här, va? Vadå? För jag kollade bak för många gånger. Jag bara, there was this hot Spanish guy just walked past us. Och hon bara, alltså jag har inget med det. Typ. Jag tänkte, men det hon fattar inte vad det hot liksom är. Liksom. Så. Nej. Alltså, nej, men jag tänkte inte på det. Och sen så kommer jag, eller mamman hem på kvällen, eller så här, och leker med barnen i köket och ska ta vatten. Så jag hör att de pratar, men jag hör liksom inte, alltså jag lyssnar inte. Men sen så hör jag Lola säga någonting, och så avslutar hon med hot Spanish guy. Åh, gud. Och jag började skratta, och så har jag Emily började storskratta också. Hon bara, Jessica! Så, har du hört mer om spanska killen då? Eller, the hot Spanish guy maybe. Nej. Jag bara, ja, alltså jag bara, hur, va? Sa hon det där precis? Hon bara, ja. Hon bara, du kan inte ta en, alltså berätta henne any secret, för hon kommer säga det här till mig. Och så ser det sjukt att hon liksom så här, att hon... Och jag vet inte, jag vet inte. Eller hon liksom så här picked up. Ja. Hon där, alltså. Men jag vet liksom inte, jag ska fråga Emily vad för liksom sammanhang hon sa det i. Alltså vad sa hon innan? Yeah. Sa hon liksom... Today when Jessica and I were walking home from Nazareth. We saw the hot Spanish. Ja, hur berättade hon det? Ja. Det var ju liksom någonting som du sa så här, i passerande. Det var ingenting som du sa. Nej, jag sa liksom ingenting om det. Satte ner henne bara, liksom. Hola, idag träffade jag en helt spanjor. Och det är perfekt. Jag vill ju verkligen börja prata med honom. Ja. För jag pluggar i spanska nu. Mm, just det. Idag började jag. Det är väldigt roligt. För 5 veckors kurs. Du går runt och sjunger en låt som heter... Du sjunger Pinto Pinto hela tiden. Ja. Och den lyssnar på innan jag kom hit. Och vilken var det då? Jag vet inte. Den är från min lista. Ja. Madrid-listan. Jo. Pinto Pinto. Okej, okay. Pinto Pinto kanske. Pinto Pinto. Pinto Pinto. Ja, jag kan vara. Jag ska kolla vilken låt det är. Jag målar. Det är inte pinta med corazón någonting. Pinta med la carita, la niña más bonita. Esa niña, morir. Pinta med. Nej men åh, du är så omoskalig. Pinta med la carita, la niña más bonita. Man säger pinta med. Jag skiljer på spanskan. Så där kan det vara vilken låt. Alltså, hjälp. Ja, nej. Jag har faktiskt börjat lyssna på... från min dag. När min spanska börjar, då är allt på spanska. Allting är spanska. Jag har inte lyssnat på någon engelsk låt. Nej, bra. Jag har inte det. Sen jag. Vad är den? 8 veckors period? 6 5. Period. 5 veckors period. Ja, men det klarar man ju. Ja, 5 veckor lyssnar på spansk musik. Jag ska plugga varje dag. Alltså ändå, inte helger kanske. Nej. Där kan jag väl ta det lugnt. Plugga varje dag... Och så ska jag liksom så här, se på typ Peppa Pig på spanska. Mm, det är och bra. Och såna här små... Jag har jättemycket bra spanska filmer. Ja, som är lätta ändå. För när det är så här spansk film, och men så ska jag text också. Då alltså, så här, jag kan inte koppla riktigt. Fast du behöver inte ha... Du kan ha svensk text på. Okay, alltså det du behöver höra är rytm i språket. Kan man ha svensk text prosodi? På i typ Netflix? Jag vet inte. Men om engelsk text då? Ja. Men ofta annars när du streamar, för det finns inte så mycket bra spanska filmer på Netflix. Så när du streamar så kan du ju liksom ha, då brukar det vara engelsk text. Ja, jo. Liksom, för det men kan inte du skicka lite såhär? Ja, det är lite lätt också. Ja, men jag kan inte, ja, jag brukar mest kolla på Almodóvar. Vad är det? Han är en spansk regissör. Ja, okej. Okay. Men, ja, men gärna. Skicka lite. Mm. Jag försökte lyssna på såhär, vad heter den? H2O. Den ja, mermaids. Vad heter det? Sjöjungfru. Vad fan är det? Mermierdas. Ja. Mierda är skit. Ja. Mermaids. Ja, jag vet inte vad heter på. Jag vet inte. Men det var verkligen så dåligt dubbat. Ja, fine. Och så fattade jag ingenting. Och så åt det samtidigt och kollade i mat och så bara, va? Vad händer nu? Skulle jag mer i mat? Jag förstår vad du menar. Alltså. Gud, vilket problem. Ja, nej. Så svårt. Men jag ska faktiskt vara liksom... 5 veckor klarar jag. Det är inte ett år nu. Nu är det 5 veckor. Jag tycker att 3 gånger i veckan ska du se en film. Och då kan du ju ändå ta det som så här... Kvällsgrej. Ja, och det är ju underhållande också. Du skulle ändå så här kolla på serier eller någonting. Mm. Du kan kolla på typ... Modern Family på spanska eller någonting. Vad kollar du för serier? Ja, det ska jag göra. Ja. Ja, så jag ska verkligen satsa all. Men om jag hade en spansk tutor hade jag varit ännu bättre. Exakt. Nu har jag för dig. Men en som är faktiskt spansk och faktiskt kan spanska på riktigt. Nice. Och bor nära mig. Gud, det är så bra. Det är så bra dejter. Det är klockrent. Ja. Helvete. Så jag måste. Hur ska jag? Jag vet. Nej. Så här, du ringer mig. Mig och börjar prata spanska. Så pratar vi spanska i telefon och så går du. Men jag kommer inte kunna säga någonting. Bara Quieres. Quiero un bocadillo con queso y jamón. Hola, mi amor. Quieres. ¿Qué hora es? Tiene dos hermanos. Och han kommer ju så här att jag inte kan svenska. Jessica. Om man nu är svensk. Vi var i Sverige. Åh, vad roligt. Eller bara, jag börjar prata engelska med dig. Och säger såhär, gud, jag måste börja spanska och komma hem. Nej! Jag vet inte. Nej, så att han skulle bara, I can help you. Jag vill såhär, gå min spanska bok. Och så bara stötte till honom. Och så bara tappade jag den. Och bara, no. Och så bara, båda går ner och bara tar upp den. Och så bara, Han bara, I am Spanish. I can help you. Det är hotmail. I can help you. Åh, vad roligt. Hoppas. Jag får, imorgon ska jag gå. Nej, imorgon hämtar jag inte dem. Jo, jag ska gå till parken. Den tiden. Ja, men kan du inte följa efter honom lite? Staka honom. Han har ju inte lagt märke till dig som det ser ut. Annars då hade jag försökt få ögonkontakt med dig. Ja, eller om han har lagt märke till mig så ser han att jag har försökt få ögonkontakt. Han tycker att det är jobbigt. Han kittar i honom. Är den där? Nej, men kan du inte gå efter honom lite? Se var han bor. Jag menar, ja. För att om ska han jag bäst? Ja, men vadå? Du är redan... Vet du redan vilket klockslag han går för dig? Då kan du lika gärna. Har du kommit så här långt? Nej, men du kan ju typ som att du ser på dig promenadkläder som att du är ute på en promenad. Mm. Så går du långt du, bakom honom så att han inte märker det. Men jag går alltid med barnen i honom. Ja, men det går. Du sa ju imorgon så ska du inte hämta barnen. Jo, men jag är fortfarande med barnen. Fan! Jag är hemma med barnen då. Ja, men ta ut dem då. Ta dem till lekparken. Ja, parken är gått fel håll dock när han går. Men jag säger till han väg. Vet inte han. Nej, precis. Han bara, ska du göra? Till parken. Han bara, hade lik i parken. Okej, min hostmom sa någonting om det här. Fel. Sorry. Men jag tänker att hans barn, eller barnvaktsbarn, han är ganska liten. Så söt. Ser barnen spanska? Nej, det är alltså, nej. Men jag kan tänka mig alltså, hon är så lite mörkhyad, afro, så söt. Så barnet är vitt? Eller är barnet svart eller barnet så här? Spanska rötter, latin. Alltså, som att den är halv... Asiatiska rötter. Halv... Vad säger man då? Kanske vit och svart? Ja. Ja, okej. Okay. Mm. Alltså, ja, men då skulle det kunna vara hans barn. Ja, om hans fru är... Eller fru, hans tjej är... Ja, men hans tjej kanske är svart. Ja, hans tjej är svart och han är då vit. Ja. Och då blir det en mix. Exakt. Ja, intressant. Ja, men för att så här... För att om barn... Exakt, om barnet är halvt vitt, halvt svart... Mm. Då, ja exakt, om han har bra med en svart kvinna. Så eller då man, då nej, kan det ju vara. Eller, ja. Då, för han lär ju inte ha adopterat liksom. Nej, det känns inte om han är så ung så varför skulle det? Varför skulle han adoptera? 18, I want a kid. Jag flyttar till Kingston. Inte liksom landet sen. Jag flyttar till Kingston, adopterar. Nej, så det kan ju vara med att det är hans barn. Ja. Fast ändå inte, alltså det känns inte såhär. Nej, jag tror att, nej, men det är ju han. Jag måste ha. Ja, jag får, jag hoppas att för hans barns skola, ja. Jag tycker inte skolan det, men det är för att de har sina väskor, så står det ju skolan på. För här har de ju verkligen obligat, alltså här är ju alla skoluniform. Hur gammal är det bara? Är det en flicka eller en pojke? En pojke. Hur gammal han är han? Kanske är, som Lola? Lite yngre. Han söker som Emila. Nej. Alltså han... Emil går på nursery. Ja, okej. Alltså gud. Och en vagn? Nej. Han har skoter, men han är så liten. Han är så petit. Skoter. Ja, han är så petit. Alltså han är verkligen liten. Jag kan tänka mig att han är lika gammal som Lola, men han måste vara mindre än Lola. Det kan ju vara möjligt. Ja. Men därför känns det som att han är lite yngre. Lola är långa föräldrar. Ja. Men så jag är inte jättestakig och vet vilken skola barnet går på, utan det står på hans, han har en väska, det står tid vilken skola det är. Och det finns inte så många skolor. heller. Mm. Alltså jag frågade Emily. Nej men, ah! Nej men det var inte på grund av henne. Jag bara, för det var nog... Jag bara, nu har det fan gått för långt. Ah, nej, sådana, det var inte så. Nej, för att jag frågade vilken skola som var nära lekparken vi brukar gå till. Ja. Och det är den skolan. Mm. Kan inte Lola börja där? Jo, fan. Fan Lola! Jag byter den. Hoppas det är okej, men jag flyttar er. Jag flyttar er dotter till. Ja, nej, men för den parken måste ju de gå till, fan. Och jag hoppas att den heter Alejandro. Hon kommer säkert heta såhär. Eller Antonio. Fernando. Fernando. Eller Garros. Garros? Carlos. Ja, oh, gud vad är det? Jaha, okej. Carlos. Carlos. Carlos. Nej. Enrique. Enrique. Iglesias. Iglesias. Hur betyder det? Iglesias. Det är sann engelska. Så du? Engelska. Kyrkor. Ja, just det. English, engelska. Vad kan... Åh. Oh. Kan du inte bara ropa ut lite denna random såhär... Carlos! Men problemet är när du bara... Alejandro! Och så till slut så hittar du rätt. Ja. Vad fan ska du säga då? But you dropped your... Han skulle veta hans namn. Han bara, va? Vad fan är det? Vi har inte kommit på en enda bra plan för att du ska få honom. Nej. Det här kommer inte tycka heller. Jo, alltså, han kommer bara tycka att du är knäpp. Jag måste bara börja prata med honom. Ja, vet fast du vad? Hur ska jag göra fast det? På ett inte konstigt... Vi ska inte prata ett spanska. Vi ska inte ropa nej. Random namn. Och nej. Vi ska inte staka honom. Du ska bara säga hej, är du au pair? Ja, jag... Är också au pair. Vill jag ha lite... Ska vi ta en kaffe? Ja. Ja, alltså faktiskt. Nästa, alltså, men så du hade tyckt det var konstigt om någon bara... Caroline! Och Jessica, ja. Bara, Jessica! Till slut. Typ bara, yes! Ja, nej, det är sant. Men, det är lättare om man är i parken. För då kan man säga bara... Har du sett honom i parken? Nej, men om man skulle vara i parken. Ja. Mm. För det är inte så många lekparker. Nej. Alltså så många liksom. Och det känns som att han... Mycket man. Ja. Och nu när det liksom så här. Ja. För det är lättare att komma så här om man båda står typ och alltså så här. Mm, precis. Och så säger man, hej, är det här ditt? Då är det ditt barn. Han bara, ja. Yeah. Okej, okay, bye. Säg till Lola. Sen Lola ska leka med barnet. Ja. För det var ju när vi var i parken nu så var det någon som bara till Alfie och Lola bara, är det här dina? Jag bara, ja, eller nej. Eller så. Ja, nej. De är med mig. Och sen så säger hon såhär, det är Alfie, how old is she? Och jag bara, it's a he. Jag vet inte vad jag skulle säga. Det är jättestelt. Hon bara, aha. Jag bara, Det tycker jag, men det har jag råkat göra på i parken också. För att man kan ju inte säga it. Man kan inte säga the child. Så det blir liksom, it's... He eller she. Ja. Man kan inte säga hen liksom. Nej. I Sverige har jag sagt hen. Åh, gammal är hen. Ja. Eller vad heter hen? Hur gammal är du då, lilla gummon? Eller gubben. Nej, det blir fel. Hur gammal är du då? Ja, men då behöver man inte... Men här måste man ju... Det finns inget sånt ord som är sådär... Som är så stort så att alla förstår vad det betyder. Nej. Nej. Så det med det här, och så blir det också bara... No, it's a he. Men det där har jag faktiskt gjort. Jag har råkat säga alltså, att en flicka var en pojke en gång. Och så här, mamma, jag tror att mamma bryr sig. Alltså varför skulle de bry sig? Men alltså, men barn, det är bara bra att de har lite könsneutral kläder. Ja. Alltså, inte... Och sen så här, man, det är inte jätte... Alltså han är ett och ett halvt. Ja. Och han hade skönt att de antar kläder på sig. Ja. Ja. Jag beror på Lola bara, oh, how old is he? Ja. Men också bara, is this yours? Jag bara, oh, this is yours. Jag bara, yes. I mean, no. I mean, yes, but... mine. Exactly. But, ja, jag tycker jag vet när jag var med Emil en gång så sprang han runt hit och så var någon så bara, oh, where's your mommy? Så här, och då så bara började komma och bara, oh, there she is, there's your mommy. Jag bara, nej. Nej. Men då kan jag inte, då vill jag inte säga bara så här, no, for the record, I'm not his mommy. Ja, men då får man bara så, oh, thank you. Ja, nej, men det var också när en gubben skulle komma hem till oss och fick larmet eller vad. Ja, ja. Så skrek Alfie. Han bara, oh, mommy's coming soon, she's just helping me. Jag bara, ja. Mamma kommer en fem, men jag kan inte. Då var jag bara, ah, thank you. Ja, alltså orka. Bara, nej, det blir bara pinsamt för dem, jobbigt för dem. Ja. En sak som jag tycker är jättejobbigt, eller inte jobbigt, men det är så här att jag, men när man går runt med barnvagn, eller barnvagn, och så ser man en snygg kille. Det är lite jobbigt. Kom, alltså, ingen kollar på en. Nej. Alltså, no one cares. Alltså, nej, alltså det är ju verkligen så här en liten för en kille så oj, puf, nej. Ja, nej, jag hade inte om det var alltså som det var, nej, jag hade liksom inte varit för hemma till exempel, då är ju pär inte vanligt. Nej, så man ser någon barnvagn, då är det typ deras barn. Barnflicka liksom. Ja, eller så är det barnflicka så ja. Tydligt. Här ja. Känns det liksom så här som att jag går runt med det här barnet mitt på dagen. Då ja. Skulle det kunna vara mitt barn. Mm. Ja, nej, jag är med. Och så här, ibland i parken att, ibland i parken så kanske jag, men precis när vi kommer, så kollar liksom lite sms eller sådär. Mm. Och då så känner jag väl såhär, då känner jag typ såhär att andra mammor tycker att jag är en dålig mamma. För att du kan vara på mobil. Ja, och då vill jag såhär bara skrika på, alltså vet ni vad? Don't judge me, jag är inte ens mamma. I didn't choose this. Ja. Don't judge me. Don't judge me. Ja, jaha. Men det är verkligen så, alltså. Men om man, för man skulle se, speciellt hemma jämfört med här, någon är upp här, eller någon barnvagn. Det är verkligen annorlunda, för här kan man säga, det kan egentligen vara vem. Alltså det behöver inte vara alltså, vem som helst, tycker jag, nu när jag ser unga. Nej, men alltså man ser unga med barnvagn här, än hemma. Det skulle ju kunna vara föräldrar. Ja, hemma tycker jag, så. Jag det är typ, det är hennes. Ja, det är inte lika vanligt, här är det vanligt med unga föräldrar. Faktiskt väldigt vanligt. Sällan jag ser sådär, men jag menar att 40-åriga mammor i parken. Ja, nej. Det var sällan. Men jag menar att det är vanligt, alltså såhär, man skulle ändå hemma skulle säga, okej, okay, det där är ändå mamman med barnvagn, för här är vanlig och pär. Det är det jag menar. Ja, att man kan anta att hemma att det är deras barn. För här, även om vi skulle gå med barnvagn, dina barn ser ju ut som att kunna vara dina barn. Och mina lite. Barn. Och dina skulle ju kunna vara dina barn, liksom såhär. Så det är, om du såg ut som jag, Så hade du inte det. Nej. Men de skulle ju kunna vara dina barn. De är inte jättelika föräldrarna. Deras riktiga föräldrar. Nej. Liksom. Så att det går ju. Typ. Pappan här är inte jättelik barnen. Barnen är ju mer lika. Mamma. Och mig. Ja. Vad fan mer lik dig och föräldrarna. Ja, de är mest lika mig. Ja. Eller så här, mest lik mig. Men det är också för att de är en blandning. Jag är ju en blandning. Ja. Av indisk och vit. Indisk och svensk liksom. Ja, jag blandar med indisk och svensk. De är ju malaysisk och norsk. Och då är det vit norsk. Och sådär liksom. Vit svensk. Så då blir det ju såhär, ja, vi har ju samma, liknare drag på något sätt hos hudfärg. Än vad liksom någon av föräldrarna har. Till dem. Ja, så skicka in tip by the way på hur jag ska komma till spanjoren. Gud, det vore så roligt. Det är typ ingen såhär. Det lär vara våra mamma. Ja, mamma bara. Nej, men. Vad skulle hon skulle inte ens tipsa om. Nej, jag skulle bara. Vet du vad? Skit i det. Skit i det. Släpp det här. He's du klarar dig själv. Vet du vad jag ska? Killar. Nothing to have. Gud, vad kul. Tänk om någon gör det. Skicka in förslag. Eller han kanske lyssnar på den här och bara. Han kanske är lite svensk. Ja, fattar att det är om någon fattar. Boozy brunch. Här kallar man det bottomless. Bottomless boozy brunch. Bottomless brunch. Och USA är en boozy brunch. Okej, så här, okej. Här är det bottomless. Brunch. Brunch. Och USA är det boozy. Brunch. Vad det är vad det låter att vara en brunch med unlimited alkohol. Vem är geniet bakom det? Vem är det? Vem är det och Varför är inte jag du? Ja, varför känner inte jag dig? Varför? Ja, det var ju så kul. Det var riktigt kul. Och vi hade hittat ett jätte... Vi har hittat så mycket. Det finns alltså, nästan... Alla, inte alla ställen, men många ställen har det. Mm. I olika så här, tappningar typ. Ja, för det finns ju... Det finns från 15 pund till 75 pund. Ja. Till och med mer kanske säkert. Och då är det liksom... Det är olika... En del är bufféer, en del är bara så från menyer, en del är liksom så här unlimited, eller three courses, two courses, en del är unlimited prosecco, eller champagne, eller öl, eller vin. Vi valde med Bellinis. Mm. Var var vi någonstans? Vi var på... Hush Brasserie. Hush. Hush Brasserie i Holborn. Precis vid Holborn Station. Ja, jättenära. Gatan är High Holborn. Mm. Det finns också i St. Paul's Cathedral. Vid St. Paul's, det lär ju vara vid St. Paul's Cathedral. Det kostar 35 pund per person. Och innan, vänta lite här, det kanske låter dyrt, men då får man förrätt. Och då var det liksom olika. Vi valde, alla tog ju typ granola och yoghurt. Och så det fanns ju mycket, de förrätterna var liksom frukost, granola med yoghurt eller grekisk yoghurt eller avocado toast. Ja, banangrejs. Typiska frukostgrejer. Main course är liksom, det fanns ju hamburgare, det fanns, ni tog... The smoked salmon with scrambled eggs. Ja, och så fanns det eggs benedict och florentine, och det tog jag. Det finns... Typ mac and cheese fanns. Mac and cheese. Det fanns någon fisk, tror jag. Typ fish fingers. Typ fish fingers. Det är liksom så, ja, men det är mer än en lunch. Mm. Och sen så... får man välja en efterrätt. Och då var det liksom, och det var olika typ. Ja, brownies, och jag tog each and mess och cheesecake och massa sådär. Så man får mycket. Så det är mat, det är ju liksom... Det är som ett rico. Och sen så om vi åt ju ganska sent, då ja, täcker det liksom ett. Frukost, verkligen frukost, lunch och typ mellanhålen. Exakt. Exakt. Och sen så var det då får man Bellinis. Då finns det liksom vanlig peach, och så fanns också strawberry, passion fruit, pear. Det var det. Och då får man ju dricka hur många man vill. Så direkt, vad var det, då var det till dig de sa om den här policyn. Ja, policyn är att du får inte, alltså, du får inte ett nytt glas förrän du dricker upp det första. Exakt. Så du kan inte liksom ha halvt fyllt och så får du en ny. Och direkt när ditt är tomt så kommer de ju inte. Alltså, så det är inte så att du behöver vänta liksom. Då får du välja en, och man behöver inte ta en smak. Då nej, allt tar vilken smak du vill tolka. Så vi, man får två timmar på sig också. Ja, det tyckte jag var tråkigt. Ja. Jag hade velat sitta längre, för jag tyckte inte att det kändes... Det kändes hela tiden, det kändes så stressande alltså, att äta och dricka allt det där. Det var lite stressigt tycker jag. Mm, det var lite stressigt tyvärr. Det för första de säger, jag vet inte om det är så här, för två timmar gick snabbt. Det går skitsnabbt. Men det första de säger så här, så att ni vet så här, ta tiden på er. Man bara, okej, då kör vi. Så här, klara för det, gå! Ja, och du var så här, nu ska vi dricka hur mycket vi kan. Och sen så skulle man beställa allting, hela allt, förrätt, huvudrätt och varmrätt. Nej, förrätt, varmrätt och efterrätt. På en gång. Exakt, från början. Så att, och då var det liksom som att det skulle komma på såna så här rullande, som ett rullande band. Så det blev liksom, man fick liksom inte andas. Så det var en negativ sak. Jag undrar nästan, om vi gör det här någon till, vilket vi ska göra. Och så tycker jag att vi ringer dem och bokar och frågar om de har inte alls fullt. Kan vi få sitta längre då? Kan vi ta 3 timmar? Ja, exakt. En halv i alla fall. Ja, om de ändå inte har någon liksom... Nej, det var ju inte jättefullt med människor. Nej, det var alltså, inte. Det var mycket människor, men det fanns ju liksom... Det var ju inte så att det var en stor kö bakom oss. Så det kändes som att det kanske var jättemycket människor som kom efter. Men det var många som gjorde det i stora sällskap. 2 födelsedagsfiranden. Så det var kul. Det var liksom mycket going on. Ja, liksom. Det var liksom, man gör det som ett event. Och det var ju lite det här eventet av den här helgen, tyckte jag. Mm. Det var det vi hade liksom tänkt att vi skulle göra. Och det är ju kul att gå runt full på dagen. Mm. Det är ju det. Det. Man blir helt paranoid. Mm. Det var så roligt. Det var jättekul. Jag trodde dock att vi skulle bli fullare. Ja, men vi trodde att vi skulle liksom verkligen gå hem direkt efter, dricka lite mer. Men det gjorde vi typ inte. Nej, vi hann ju bli nyktra lite. Ja, vi hann ju liksom, vi gick in i stan och då får man så här frisk luft. Man går runt. Man skärper sig också. Ja, och sen så bara blir man nyktra till och så blir man lite trött. Och sen så ska vi handla och så kommer vi hem. Då ska vi äta, duscha, dricka. Så har man liksom inte med så mycket. Nej. Så egentligen drack vi inte så mycket under den dagen. Nej, jag trodde verkligen att vi skulle gå runt fulla hela dagen. För sen skulle vi gå ut på kvällen. Eller gick vi ut på kvällen. Ja. Men det var vi inte. Nej, men nästa gång, jag tycker att nu har vi provat det en gång. Det vet hur vi ska göra. Exakt. Vi dricker mer. Helt enkelt. Vi kör liksom hela dagen. Ja. Alltså då är det verkligen. Efter Boozy Brunch går vi till en bar. Ta någon mer. Ja. Så vi kan åka hem direkt. Jag tyckte det, vi skulle gå till en pub. Och då tycker jag, det vi skulle ha gjort förut var förberedda. Att vi skulle ha köpt massa grejer hem. Så att vi behövde åka till butiken och sen handla. Ja, och inte skulle gå upp till och köpa smink och sånt där. Eller sånt. Nej. Utan direkt hem, fixa ordning oss, drickarna fixa ordning oss, äta, dricka. Exakt, verkligen ha allting på så att det går mycket smidigare. Jag vill så, nästa år när vi är 21, då ska vi prova Bunga Bunga. Bunga Bunga. Alltså det ser så kul ut. Det är ett ställe i typ Chelsea. South Chelsea. Som är, alltså det verkar så party. De har då Boozy Brunch. Och då är det liksom, de har karaoke, de har typ lite komik, de har typ liveartister, det är danska och det är högmusik. Det saknade jag. Jag hade velat ha lite rolig musik på, så det blev lite party. Jag tänkte mig lite att folk skulle typ ställa sig upp och dansa nästan så, men det var det inte. Det var väldigt mycket typ så här, att sitta ner och det var väldigt så där, liksom lite proper på det sättet. Men Bunga Bunga är ju party. Ja, det hade varit så kul. Men jag undrar också så här, det är dyrare. Ja, tror jag kostar 48 per person. Men det tror jag, det är värt det. För det är verkligen så här, då går man dit liksom en stort gäng. Ja. Eller vad vi, fan. Vad du och jag. Ja. Alltså, om vi är 20, vilket vi kommer att bli när du kommer tillbaka hem i maj. Kan vi inte ringa och fråga? Ja, hur? Vi är två 20-årstjejer. Vi kommer jag ta med några. 20. Kan inte ni vara lite schyssta? Vi tar inte med oss några 18-åringar. Det är det de är typ lite oroliga för. Man är ju ungt gäng. Hur stor är skillnaden? Att de får så små 18-åringar. Hur stor skillnad med 20 och 21? Liksom. Små skitungar med sig liksom. Ja, vi ringer Bunga Bunga. Vi är liksom... Ja, vi får göra det där. 13. Sjön karaoke. Åh, vad kul. Ja, vi måste. Vi måste bara göra det. Vi ringer dem. Ja, ah, det vi ringer när det närmar sig. Ja, i maj. Vi kör i maj. Mm, vi kör i maj. Någon av de sista. Det är varmt. Åh, kul. Mm. Vad kul, för man lär ju träffa mycket människor där också. Ja. Och typ såhär, måste sjunga, då kanske man får liksom såhär stå i... Ja, nej. Typ som i Troy Gabriella. Ja. Man träffar någon. It's starring. There's not a star. Han så kostar det. He's not a star in here. Hon har ju en nasal röst. Hennes röst är väldigt pinsam. Pinsam. Ska man säga ljus? Ja, väldigt ljus. Pipi. Väldigt pipi. Jag bara, hon har väldigt pinsam. Ja. Ja, nej. Alltså, det är verkligen... Det är en sak som jag saknar. Alltså, eller saknar. Det är inte så att vi gör någonsin. Men alltså, jag önskar att det fanns i Sverige. Boozy Brunch. Ja. Man kan ju säkert bara dricka en massa, men alltså det kostar liksom jävla mycket. Men något måste eller måste jag ha som man får inspiration. Men det kanske inte säga att det är jättestort. Nej. Man söker på såhär... Man vill bottomless. Göra en grej. Bottomless brunch. Ja, eller Boozy Brunch Stockholm. Mm. Maybe. Säkert. Maybe. Jag menar, annars typ vadå? Brillo borde göra det här. Ja. Fattar om Taverna hade en... Gud vad roligt. Gud, ska vi mejla styrbransgruppen? Vi mejlar och pitchar dem. Om det här. Vi vill ha 10%, okej? Okay? Ja, vi har patent på det som ingen får göra. Nej, annars. Det är ju vår idé med Boozy Brunch. Ja, Brillo borde fan ha det. Mm. Det kanske de har. Ställe. Nej, inte Brillo. Men kanske något ställe. Men det är ett sånt ställe man kan tänka sig att de skulle kunna ha det. Men jag tror vi skulle veta om de hade det. Tror du? Men jag har aldrig googlat, jag har aldrig kollat upp det. Nej, men man kan komma in där och så står det... Kom igen, bara... Nej, kanske inte. Alltså, vi pitchar mer för det, men det kanske inte gör det. Nej, jag tror att ja, vi får kolla. Jag tror inte. Nej. Annars borde de ha det. Ja, hörni. See ya. Ain't gonna be ya.